3-2-1-0, sprawdź ten flecik. Nie jedna dziewczyna chciałaby tak grać na flecie, wiesz o czym mówię. Ej, ale ten kawałek jest o korzeniach, o tym, że nie należy się odcinać. Ja zawsze wrócę do undergroundu, bo to jest we mnie. Aha. Możesz ściąć drzewo, ale nie zniszczysz korzeni. Życie nie tenis, jeden punkt nic nie zmieni. W poszukiwaniu weny ludzie błądzą, garby rosną jak wielbłąd, co ty ja pod zarządcą. Czujesz gorzko, mówisz tak, chuj beztroskość. Trafił szlak, to pogoń za forsą. Mieć władzę nad nią, nie po to daję w audio. By ciągnąć od ojca na auto, to za ten hajs co odcina gałęzie tym, co sami sobie budują z nich pręgierz. Zamiast być świata pępkiem, wolę sil grill, zyl styl odpada. Mówisz, pieniądz to władza, wolę odciski po joypadach. Możesz ściąć drzewo, ale nie zniszczysz korzeni. Spośród miasta kamienic, przez które beat przenikł, ci od problemów uwolnieni oddają hołd życiu. Ideologia bału to ideologia sprytu. Zasady ktoś wytuch zabił, zniszczył. Ty tu nabij liść i posłuchaj, jak marzenia ziścić. Correct with the mental and upright with the info. Melodia życia płynie jak film, choć nie wszystko jak w nim. Możesz ściąć drzewo, ale nie zniszczysz korzeni. Przez los nauczeni, jak żyć w obiecanej ziemi. Melodia życia płynie jak film, choć nie wszystko jak w nim. Możesz ściąć drzewo, ale nie zniszczysz korzeni. Przez los nauczeni, jak żyć w obiecanej ziemi. Praca u podstaw, praca już wzniosła, a nie jeden wałek. Oddają chwałę tym, co na naszej kabrze kładą środkowy palec. Nie widzisz zalet, ja też nie. Głos przemierza powierzchnię, myślą nadając siłę bez po wersie. Stres podejście, niech odejdzie dźwięk na fader. Przez jack na bębnie, tęk na sprzęcie szumi. To nie zastrana reklama przepisu babuni. Tylko kat cięty jak DJ babuji. Świat tu jawnia przekręty w stylu Alleluja Radia. Ciężko za nie mówić jak na ustach pogarda, a w głowie Harvard. Sram na to, by nie stać się maszyną jak saturator. Życiowy prestidigitator moc ma w sercu Matka Boska. Tak mi dopomóż, nastaw odbiornik na szczerość ziomów. To nie atak klonów, tylko jazz harmonitorów. Denon MPC dwa razy tano i stereo. Wiesz przecież, że te sny się spełniają. Thanks to the youth rowdy on the rooftop. Melodia życia płynie jak film, choć nie wszystko jak w nim. Możesz ściąć drzewo, ale nie zniszczysz korzeni. Przez los nauczeni, jak żyć w obiecanej ziemi. Melodia życia płynie jak film, choć nie wszystko jak w nim. Możesz ściąć drzewo, ale nie zniszczysz korzeni. Przez los nauczeni, jak żyć w obiecanej ziemi.